jednej z najbogatszych osób księstwa Monako. Według nich mózgiem operacji i prawdziwym jej organizatorem był trener sportowy Wojciecha J., który korzystając z łańcuszka pośredników dotarł do dwóch zabójców pochodzących z Komorów. Mecenas Campana domaga się wypuszczenia swojego klienta na wolność, podkreślając, że w trakcie przesłuchania nie mógł korzystać ani z pomocy adwokata, ani tłumacza. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Niespokojnie w Egipcie. Od rana doszło tam już do 5 eksplozji. Na szczęście nie ma informacji o ofiarach. Dziś mija rok od czasu, gdy armia obaliła rządy Bractwa Muzułmańskiego i ustanowiła w kraju nowe świeckie władze. Większość przywódców Bractwa siedzi w więzieniach, a ich zwolennicy zapowiadają na dziś demonstrację. To, co stało się w Egipcie rok temu, nazywane jest rewolucją 2.0. Po tym, jak arabska wiosna odsunęła od władzy Hosniego Mubaraka, rządy przejęli islamiści z Bractwa Muzułmańskiego, ale wkrótce także i oni musieli oddać władzę. Po tym, jak na ulicę w całym kraju wyszło ponad 20 milionów Egipcjan, 3 lipca po południu armia, która przez lata rządziła krajem, wkroczyła do gry i aresztowała wywodzącego się z Bractwa prezydenta Mohameda Mursiego. Prezydent nie spełnił oczekiwań narodu, dlatego armia skonsultowała ze wszystkimi partiami politycznymi mapę drogową na najbliższe tygodnie dla Egiptu. Mówił rok temu ówczesny głównodowodzący armii Abdel Fattah al-Sisi w przemówieniu telewizyjnym. Dzisiaj Sisi sam jest prezydentem, a Egiptem znów rządzi armia. W zamieszkach, jakie przetaczały się przez kraj, zginęło ponad 1000 osób, a liderzy Bractwa siedzą w więzieniach. Wielu z nich ma wyroki śmierci. Sama organizacja jest rozbita, choć wciąż ma wielu zwolenników. To właśnie oni planują na dzisiaj protesty. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Co roku są apele, a mimo to co roku problem wraca. Wraz z początkiem wakacji znów zapełniły się schroniska dla zwierząt. Zamiast je zabrać ze sobą albo znaleźć im na przykład psychotel czy nowego opiekuna, niektórzy właściciele pozbywają się swoich pupilów tuż przed wyjazdem na urlop. Często znajdujemy psy i koty po prostu na ulicy, potwierdza Marek Olszewski ze schroniska w Chorzowie. Mieliśmy przypadki takie, że właśnie po przyjęciu psa, po kilku tygodniach okazało się, że nagle odnalazł się właściciel. No oczywiście on nigdy nie przyzna się nam, że wypuścił psa specjalnie po to, żeby pojechać na urlop i potem nagle odkrywa, że odszukał psa. Jadwiga Adamczuk z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przekonuje, że lepiej od razu przyprowadzić zwierzę do schroniska, a jeszcze lepszym rozwiązaniem jest oddanie go do adopcji. Te zwierzęta też czują ból, tęsknotę. Zwierzęta nie rozumieją, że były przytulane, głaskane i nagle zostają wyrzucone. Jeżeli nie chcecie państwo szczeniaczków, jakiegoś pieska, będziemy próbowali pomagać w adopcji. W świetle prawa porzucenie czworonoga to forma znęcania się nad zwierzętami. Grozi za to do 2 lat więzienia. To był Serwis Trójki. W najbliższych godzinach deszcz możliwy w okolicach Tarnowa i Przemyśla, potem także w Szczecinie i Gorzowie. Poza tym bez opadów i sporo słońca. Od 20 stopni nad Bałtykiem do 24 na Dolnym Śląsku. Od jutra duże ocieplenie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie. Lekcja dodawania AGD. 2+1. 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład piekarnik do zabudowy i płytę indukcyjną Electrolux, możesz mieć podszafkowy okap teleskopowy Electrolux z 3 stopniami regulacji mocy za jedyne 154,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Zmień perspektywę. Tak działają zawodowcy. Weź kredyt dla profesjonalistów w Bizbanku. Nawet 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Przyjedź na stację Lotos i zbieraj gadżety z limitowanej rajdowej kolekcji Roberta Kubicy. Tankując paliwa Lotos lub robiąc zakupy w naszym sklepie, odjeżdżasz po mistrzowsku. Na stacjach Lotos czekają na Ciebie gadżety z moim autografem. Zapraszam, Robert Kubica. Zbierz całą kolekcję i ciesz się wyjątkowymi nagrodami. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na lotos.pl. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w Getinbanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do Getinbanku. Getinbank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. My tu dziś nie gramy. Gra tu zupełnie kto inny. A kto? Spróbują rozszyfrować Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach. Z przedstawionego mi zestawu muzycznego i artystycznego jednocześnie wnoszę, że tworzyła go osoba o słabych nerwach, intelektualista lub tka, niepijący. Jeśli jest to mężczyzna, to zdecydowanie powinien mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. A jeśli nie jest to mężczyzna, no to nie. Taki trochę groch z kapustą. Niezwykły rozstrzał muzyczny. To nawet ja, który jestem postrzegany między Abbą a Pink Floyd, to tu jest jeszcze szerzej. Zdecydowanie. Czesław Niemen, Kurylewicz, Mark Knopfler. Niesamowity zestaw. 15 strzałów czy 14 strzałów w sam środek tarczy. Ta osoba, że tak powiem, ma muzycznie szerokie horyzonty. Zatem życzę jej i państwu podczas słuchania szerokości. Ja bym chyba zaryzykował, że to jest... Nie, no nie będę mówić, czy to jest mężczyzna czy kobieta, bo to trudno powiedzieć. Dużo zamieszania, dużo takich ucieczek, nagłych zmian, sytuacji. Niesamowity zestaw. Nie ułożyłbym takiego nigdy. No ale to każdy ma prawo ułożyć sobie ścieżkę filmową swojego życia z muzyki, którą lubi najbardziej. No i tak przy tym zostajmy. Co tu? No nie wiem. No, czy, obstawiam. Albo Irena Neneman, albo Andrzej Zakrzewski, albo Baszka Marcinik, Artur Andrus ewentualnie, albo Grażyna Dobroń. No nie ma innej możliwości. Ale widzę ten... Nie. To jest Baszka. Nie, kompletnie nie wiem. Aga Sarian jeszcze tutaj. Nie wiem. Znaczy dziewczyna. Beata Michniewicz. Na pewno dziewczyna. Z naszym gościem znamy się na pewno 18 lat, bo nie mogę powiedzieć, że więcej, bo damom nie można w wieku liczyć. I któż to jest? Dzień dobry. Dzień dobry. Małgorzata Majborska. Czy państwo się spodziewali, że nasi koledzy nie odgadną po tych kilku wymienionych tytułach? A jak ty? Jestem trochę zaskoczona. Myślałam, że Marek jednak mnie rozpozna, ale cóż, to wszystko tak czy inaczej, wszystkie te utwory to jest jakieś pokłosie nauczania muzyki przez moich kolegów radiowych. I czyli? Marka też, i pana Wojciecha Mana, i też Piotra Stelmacha. Czyli trójka generalnie. I Pawła Sztomka, trójka, tak. A rozpoczniemy od czego dzisiaj? Zaczynamy od pierwszej piosenki, która tak bardzo mi się z trójką właśnie kojarzy. To jest utwór z 77 roku grupy Chicago, chociaż tutaj będzie w zupełnie innej wersji. If Mendes, If You Leave Me Now. Brazylijska szada. Tak. Uważam, że jest bardzo, bardzo piękny. A dlatego wybrałam go na początek, że właśnie kojarzy mi się z trójką i była taka sytuacja, że dostaliśmy z bratem pierwszy magnetofon szpulowy, to było strasznie dawno, Grundig. Ja uwielbiałam tę piosenkę i strasznie chciałam, żebyśmy ją jak najszybciej nagrali. Właśnie dostaliśmy ten magnetofon tego dnia. Już nie pamiętam, kto prowadził audycję w Trójce, może to był Piotr Kaczkowski, i było to If You Leave Me Now. I ja tak strasznie, strasznie chciałam, żeby było jak najlepiej nagrane, no ale ponieważ jeszcze byliśmy nieobeznani z tym sprzętem, to włączyliśmy za późno, klapa kompletna, awantura domowa, no i tak to się zaczęło. No a teraz już masz płytę, z której możesz sobie posłuchać w wersji innej. Którą z tych dwóch wersji wolisz? Sentymentalnie Chicago, to dawne, ale bardzo mi się podoba lekkość w nagraniu i taka subtelność w nagraniu If Mendes. Es muy difícil encontrar un amor como ese. Es muy especial. If you leave me now, take away the biggest part of me. We've come too far to leave it all behind. How could we end it all this way? When tomorrow comes and we both regret the things we said today. I Eve Mendes w Trójce. Ja tu gram. Dziś gra Małgorzata Maliborska. Jeśli państwo mają do Małgosi jakieś pytania, to czekamy na nie pod numerem 22 i 7 trójek. Kolejna propozycja dzisiaj? Tak, to były lata 70, teraz lata 80. To są czasy studenckie. I wielka miłość moja, czyli góry, a właściwie Beskid Niski. I o tym Beskidzie Niskim harasymowiczowskie pejzaże, które powstały bardzo, bardzo dawno temu i grała je Wolna Grupa Bukowina, ale tutaj też będzie inna wersja. Będzie Maciej Balcar z koncertu poświęconego Wojciechowi Belonowi. To był taki koncert w 2010 roku, 25-lecie śmierci Wojtka Belona. Ja nawet nie wiedziałam, że kiedykolwiek Maciek Balcar śpiewał tę piosenkę. No widzisz, a jest, uważam, że jest naprawdę to świetna piosenka. Zresztą zaraz i ty, i państwo posłuchacie. Chodzą ulicami ludzie, to chyba ten pierwszy, który znają wszyscy. Dokładnie. A właśnie, a to jest coś takiego innego, ale bardzo pięknego. Kiedyś stałem w przedświcie Synaj, prawdę głosił przez trąby wiatru. zasmryczyły się chmury i gliwiem, burę świerki o góry wsparte. I na niebie byłem ja jeden, plotąc pieśni warkocze bukowe. I schodziłem na ziemię za kwestą, przez skrzydlącą się bramę lackowej. I był Beskid i były słowa zanurzone potępki w cerkwi bania. Rozłożyście złotych, smagających się wiatrem do krwi. Moje myśli biegały koniami po niebieskich, mokrych połoninach. Modliłem się, złożywszy dłonie do gór, do Madonny brunatnolicej. A gdy serce kroplami tęsknoty jęło spadać na góry sine, czarodziejskim kwiatem paproci rozgwieździła się bukowina. I był Beskid i były słowa zanurzone potępki w cerkwi baniach. Rozłożyście złotych, smagających się wiatrem. I był Beskid i były słowa zanurzone potępki w cerkwi baniach. Rozłożyście złotych, smagających się wiatrem do krwi. Zanurzone popędki w cerkwi baniach, rozłożyście złoty smagających się wiatry. I był Beskid i były słowa zanurzone popędki w cerkwi baniach, rozłożyście złoty smagających się wiatrem do krwi. Maciej Balcer. Ja rozmawiałem z Mogusią przed wejściem do studia, że kilka lat temu nagrał swoją płytę z piosenkami Wolnej Grupy Bukowina Tomek Wachnowski. Także jeśli państwo nie słyszeli, warto po ten krążek sięgnąć, bo na nim mnóstwo bardzo fajnych, skromniejszych niż ta interpretacji, ale ciekawych. Mamy telefon do ciebie. Chciałem tylko powiedzieć, że pani Maliborska nadaje się do czegoś więcej niż tylko do czytania wiadomości. Ma świetny głos i, jak to się mówi, ma gadane. O, ja chcę powiedzieć, że... No ładnie. O, bardzo dziękuję, ale ja chcę powiedzieć, że to nie jest tylko czytanie wiadomości, bo ja też przygotowuję razem z kolegami, przygotowujemy te wiadomości. I właśnie to jest moja główna praca, a czytanie to... To jest tylko te 5 minut przy godzinie. Tak, to jest moje 5 minut serwisowe. A to jest ciężka praca przez całą godzinę przed serwisem. Nie ukrywam, że jak na nich patrzę i mają włączonych kilka komputerów naraz i szukają wiadomości na całym świecie, żeby państwu przekazać, co się dzieje, to ja bym chyba z trudem to wszystko ogarnął. O, może dałbyś radę też. Musisz spróbować. Teraz będzie światowo po raz kolejny. Teraz zupełna zmiana klimatu, bo przenosimy się do Londynu, gdzie byłam przez prawie 2 lata. To był niesamowity czas, dlatego że wyjechałam w 1989 roku. I taki niesamowity czas dzisiaj na to patrząc, bo 25 lat temu pierwsze wolne wybory, ja głosowałam właśnie w Londynie i pamiętam ten dreszcz i pamiętam to wzruszenie, to było coś niesamowitego zupełnie. Pracowałam w wydawnictwie emigracyjnym Aneks, które wydawało wtedy kapitalne książki, choćby Wina i Wiary Jacka Kuronia, książki Timothy Gordona Esha, Edy Fink, no świetnie tam naprawdę było. Ja byłam, miałam tę okazję i tę przyjemność być pierwszą czytelniczką tych książek, co też było fantastyczne. I pierwszą recenzentką. No też przy okazji, tak. A Londyn wtedy tylko śpiewał i grał Simply Red, Gypsy Kings i George'a Michaela. Może George'a Michaela zostawimy na inny raz. Ja proponuję teraz Gypsy Kings. I to prawda, że piosenki Gypsy Kings, szczególnie Bamboleo zresztą, które za chwilę, to były utwory, które zaszokowały publiczność, bo to była zupełnie nowa jakość w muzyce rozrywkowej. Pamiętam, że pierwsza płyta Gypsy Kings w Stanach przez wiele tygodni była w pierwszych, na pierwszych miejscach list przebojów. Mm-hmm. I to przez wiele tygodni, wiele miesięcy właściwie. Podobnie było w Anglii. I dla tych, którzy przywykli do troszkę innego grania, to było nie do pomyślenia zupełnie. Tak, ale przyznasz, że tego się po prostu kapitalnie słucha i nawet po latach. A jak się przy tym tańczy? Też. Ese amor llega sin esta manera. No tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna de mi destino. El destino te desamparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo i Gypsy Kings, czy jeszcze jakiś błysk wspomnień po posłuchaniu na świeżo? No, w dalszym ciągu bardzo przyjemnie. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Jeśli państwo mają pytania do Małgorzaty Maliborskiej albo chcą jej coś przekazać, to proszę dzwonić. Nie mam pytań do pani redaktor Małgorzaty, ale chciałam serdecznie pozdrowić, podziękować za wspaniały głos. No i po prostu, żeby nigdy nie zmieniała profesji z uwagi na to, że nawet złe wiadomości w jej wykonaniu, że tak powiem, są bardzo przyjemne. Dziękuję bardzo i takie telefony są strasznie, strasznie ważne. Nawet państwo pewnie nie zdają sobie z tego sprawy, jak ważne. Dziękuję. Więc dziś redaktor muzyczna, że tak się wyrażę, Małgorzata Maliborska i jej kolejna propozycja. Simply Red oczywiście, Groovy Situation. No i jeszcze Londyn w dalszym czasie, tak. At yourself in the mirror, baby, telling yourself to be up this morning, holding in your hand another mirror, baby, one or two lines for confidence. Pretty little girl is climbing to the top. The raging takes her down. Dinner, baby, a restaurant that made it to the top. Smoothies always get you paid for dinner, baby. The food was the last thing you came for. Pretty little girl is climbing to the top. Raging takes her down, down, down. See them fall down, down, down. Look at them down. I Simply Red w Trójce. To wybór, przypomnę, Małgorzaty Maliborskiej. Byliśmy razem na koncercie Simply Red dość niedaleko, bo na Torwarze. Tak, i to był koncert pod patronatem Trójki. I ty masz sporo uwag do tego koncertu, prawda? Ja byłam zachwycona mimo wszystko, ale wiem, że z tym nagłośnieniem coś było nie tak. To był koncert na starym Torwarze, jeszcze przed remontem tego Torwaru. Dźwięk był tak fatalny, ale to było tak fatalne, że ja sobie nie wyobrażałem w tamtych czasach, że można aż tak źle nagłośnić koncert. Mało tego, chodziłem po całym Torwarze, bo to nie były miejsca numerowane, więc można było spokojnie poruszać się po całej płycie, po trybunach, gdzie kto chciał. I właściwie w połowie koncertu stwierdziłem, że tracę czas. I z niego po prostu wyszedłem, bo no, oglądanie muzyki to okej, można teledyski oglądać, ale zespół na scenie, którego nie słychać, no to troszkę nieporozumienie. Ja wytrwałam do końca. Co więcej, po koncercie kupiłam koszulkę z napisem Simply Red. Była cudowna, niebieska. Niestety miała tę wadę, że wszystko, co pod nią się później znajdowało, też było niebieskie. To musiała być koszulka produkcji krajowej chyba. No, przypuszczam, że tak. Ale czyli był napis Simply Red. Masz tę koszulkę jeszcze dzisiaj, czy nie? Nie, nie. Ja myślę, że to powinna się oprawić w antyramę i powieść na ścianie, bo po prostu. Proszę, że tego nie zrobiłam. I wtedy by niczego nie farbowała. Mamy telefon do ciebie kolejny. Chciałem przede wszystkim pani Małgosi wszystkiego najlepszego, że nigdy się nie zmieniała i zawsze z taką ekspresją przekazywała wiadomości, które nawet najgorsze stają się przyjemne dla ucha. Dziękuję bardzo. Powiem państwu, że ja kiedyś byłem w szoku, bo włączyłem sobie telewizję, jakiś kanał popularno-naukowy i co słyszę? Małgosia. A tak, to był mój romans z Discovery Channel i z Animal Planet. Tak, jeszcze kilka innych. Pracowałam jako lektorka filmów i te filmy są jeszcze chyba powtarzane. Właśnie nawet się śmiałam i mówiłam, że nawet jak umrę, to może jeszcze te filmy, jeszcze ktoś mnie usłyszy. Ale całkiem nieźle ci szło. Ja byłem zadziwiony, bo ja nie spodziewałem się, że tak się jesteś w stanie wczuć filmy popularno-naukowe. Zresztą masz dobrą konkurentkę na rynku, bo główną gwiazdą takich filmów jest Krystyna Czubówna, która tu w Trójce też się pojawia. I właściwie to nie wiem, czy byłaś od niej gorsza. Oj, to dla mnie bardzo pochlebne, ale uważam, że tak doskonała nie byłam, nie jestem. Natomiast bardzo mile wspominam też ten czas. No, dużo się wtedy różnych rzeczy dowiedziałam właśnie z zupełnie innych światów, nie radiowych, pozaradiowych, tak jakichś zwierzęcych, tak bym powiedziała, przyrody i geografii, historii. To tak, to była bardzo ciekawa przygoda. To teraz będziemy wędrowali. Wędrujemy, tak, a to za sprawą amerykańskiego korpusu pokoju. Zupełnie niechcący, tak? Gdzie pracowałam, gdy wróciłam do Polski. Tutaj wtedy przyjeżdżali Amerykanie, nauczyciele i biznesmeni, którzy mieli uczyć Polaków angielskiego i zakładania firm. Ale trzeba było ich nauczyć najpierw polskiego. No różnie z tym było. Nie wszyscy się nauczyli, ale my mieliśmy takie szkolenie na Węgrzech. Pamiętam, taka cudowna miejscowość Balaton Feldvar. I tam kolega miał kasetę. Kasetę z pierwszą płytą Grzegorza Turnała. I my się zapisywaliśmy do kolejki, ponieważ to była jedyna płyta, a uchodząca wtedy za świetną. I każdy z nas chciał, z nauczycieli chciał, nie wiem, czy Amerykanów też, tego nie pamiętam, ale każdy z nas, nauczycieli, chciał tę płytę poznać. No właśnie, i tak czekaliśmy, wreszcie dostawaliśmy, mogliśmy przesłuchać, później oddawaliśmy, później znowu czekaliśmy, żeby jeszcze raz przesłuchać i ten turnał pierwszy to był 91 rok. Tak, to był 90 czy 90. No nie pamiętam, w każdym razie ta płyta bardzo nam się wszystkim podobała i z tej płyty wybrałam utwór do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jeden z jego pierwszych utworów. Napisał go, jak miał 17 lat. Znów wędrujemy. Czy w związku z tym po węgiersku również mówisz? Po węgiersku jeszcze nie, ale niewykluczone, bo ostatnio często bywam na Węgrzech właśnie. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagi warga. A wieczorami w prądach zatok, noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. smutnym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach, przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Muszę ci zdradzić, że piosenka Znów wędrujemy Grzegorza Turnała to właściwie mój numer jeden wśród jego utworów. Tam mnie zaskoczyłeś, a to tak, świetnie, to bardzo się cieszę, bo ja też bardzo, bardzo ją lubię. Piosenka kolejna, właściwie utwór kolejny. Tak, to jest motyw przewodni z filmu Fortepian. Utwór Michaela Neimana. Wybrałam go dlatego, że ten film bardzo przeżyłam. Ten film mi się bardzo podobał. Film wstrząsający. Tak. I zrobił na mnie ogromne wrażenie i pomyślałam, że jeśli już mam możliwość prowadzenia takiej audycji, uczestniczenia w takiej audycji, to ten fortepian musi zabrzmieć. No jak się teraz wszyscy popłaczemy? To co będzie? To będzie dobrze. Michael Neiman i fragment muzyki z filmu Fortepian. A czy pamiętasz, Tomku, ten fortepian na piaszczystym brzegu, tę scenę? Ona zresztą jest na okładce płyty też. To jest niesamowita scena. To jest takie zdjęcie, i że właściwie nawet nie musi być podpisu i od razu wiadomo, o jaki film chodzi. Rzadko bywają takie, jak ktoś teraz ładnie mówi, ikoniczne zdjęcia. No właśnie. Kolejna propozycja to będzie... Ale jeszcze chciałam chwileczkę. Właśnie, mówiłeś o koncercie, na którym byłaś, zapomniałem. Na koncercie, to było chyba 2 lata temu w Częstochowie. Był koncert Michaela Neimana, tam też pojawił się ten motyw przewodni z fortepianu. Ale okazało się, dowiedziałam się wtedy, że dziadkowie Michaela Neimana pochodzą właśnie z Częstochowy. To teraz nie będzie kolejnej piosenki, będzie kolejny telefon do ciebie. Dla mnie pani Małgorzata, a właściwie jej głos, to jest taki głos trójki. Wynika to z tego, że kiedy jestem poza domem, tak na przykład jak ostatnio, w zupełnie obcych mi miejscach i szukam mojego ulubionego radia. Z reguły robię to o pełnych godzinach. Kiedy słyszę głos pani Małgosi, to wiem, że dobrze trafiłem. A to niesamowite. To pozdrawiam pana bardzo, bardzo serdecznie. Jak najdłużej chcę być przez pana słyszana. 22 i 7 trójek. Jeśli państwo mają kolejne pytania do naszego gościa, to prosimy dzwonić. Za chwilę artystka zupełnie inna niż ci artyści, którzy byli wcześniej. Tak, ale to wiąże się z morzem. Tam były plaże Nowej Zelandii, a tutaj będzie Bałtyk, nasze morze. Byłam tam kiedyś w miejscowości Sasino, zresztą bardzo ładnej. Obok jest latarnia morska Stilo i to była taka niezwykła sytuacja, o której muszę opowiedzieć. Jechałyśmy tam z koleżanką samochodem i nagle Cóż słyszę w radiu, w naszej trójce? Słyszę reportaż o jedynej latarniczce, jaka jest w Polsce, i to właśnie jest latarniczka z tego stylu, do którego my jechałyśmy, a o którym w ogóle wcześniej nic nie wiedziałam. Nie wiedziałam też oczywiście, że będzie reportaż w trójce. No więc zachwycona tym reportażem, biegnę do pani latarniczki i mówię: ach, słyszała pani, przed chwilą była o pani audycja w trójce, bardzo ciekawy reportaż, a ona do mnie mówi tak: nie wiedziałam i nie wiem, dlaczego to zrobiliście, ale zrobiliście ze mnie miłośniczkę kotów. Była chyba trochę była niezadowolona i chyba inaczej siebie w tej latarni widziała, niż my ją pokazaliśmy. Bo chciała być prawdziwym zawodowcem, chyba, a to nagle tak, co? Koty, tak. No koty może mieć każdy właściwie. I dobrze, bo kotki są bardzo przyjemne. Masz kota? Nie, ja wolę psy. Ale masz psa? Nie mam, ale mam rodzinnego psa, którym się od czasu do czasu opiekuję. W związku z tym nie wiem, dlaczego teraz będzie artystka, która ma zaśpiewać. Dlatego, że, ach, właśnie, bo nie powiedziałam, dlatego, że właśnie w tym sesji niedaleko latarni morskiej Stilo słuchałyśmy, to był taki czas, właśnie Katie Melua. Po prostu to był chyba 2009 rok. Tak mi się zdaje, może trochę wcześniej, ale chyba to jest płyta z tego roku i właśnie słuchałyśmy tej Katie Melua. Co ciekawe, było też jakieś towarzystwo niemieckie, które ciągle nam tę płytę wyłączało. Nie wiedzieć czemu. Albo nie, my włączałyśmy. Wolę wokalistek z Anglii albo z Gruzji. Być może. No nie wiem, w każdym razie ta Katie Melua jest świetna. Walking by each day, it seems that you always wanna look my way. Hey, you can't deny, boy, you're such a shy boy. So good looking you seem to be, but you're too tongue-tied to say hi to me. You can make it happen so easily. A quiz on a TV show, and the prize was a guy who would love me so. Whatever they ask, the answer I know. Latarni morskiej, to Katie Melua ma na swoim koncie przecież koncert podwodny. O tym nie wiedziałam. No, widzisz. Mamy telefon do ciebie, kolejny. Ja chciałem słóweczko do pani Małgorzaty Maźgórskiej. Chciałem powiedzieć, że ta malachitowa łąka tak mnie rozkleiła, że jadę samochodem i poczułem się niepewnie. I chciałem jej też powiedzieć, że jest to, moim zdaniem, jest to do dzisiaj najlepsza płyta Turnała. I gorąco ją pozdrawiam i dziękuję za jej głos. Dziękuję bardzo. Ja wszystkie płyty Grzegorza Turnała bardzo, bardzo lubię. A jeszcze muszę też powiedzieć, że mieliśmy takiego karpia chyba kilka lat temu. Nie wiem, czy to było 4 czy 5 lat temu. I właśnie Grzegorz Turnał pisał muzykę do tego karpia, a Grześ Wasowski słowa. Pamiętasz? Było coś takiego, tak. I pamiętam, że byłam taka szczęśliwa, że mogłam w nim zaśpiewać całe dwa wersy, że właśnie u Grzegorza Turnała. To było zachwycające. Strasznie to miło pamiętam. Wspominam mile. Zestawienie z Grzegorzem Turnałem. Teraz będzie Marek Grechuta. Nie wiem, czy pamiętasz, że kiedy Grzegorz Turnał pojawił się na festiwalu w Krakowie, to parę osób mówiło, a po co nam kolejny Grechuta? No tak, porównywano, prawda? Początkowo, ale nie sądzę, żeby to byli aż tak do siebie podobni artyści. Marek Grechuta to też taka wielka moja miłość od zawsze i właściwie każdą piosenkę mogłabym tutaj puścić i każdej z wielką przyjemnością bym posłuchała. Ale czy każdą również zaśpiewać? Zaśpiewać na pewno nie. Natomiast wybrałam Kazimierz, bo Kazimierz nad Wisłą to jest też takie jedno z moich ulubionych miejsc. To jest niedaleko Warszawy. Bywam tam nawet 4 razy w roku, zdarza mi się. Bardzo lubię. Kiedyś Kazimierz pokazała mi mama, to już było strasznie, strasznie dawno temu, a później jeździłam już sama i no jest to takie moje miejsce na ziemi, ale taki Kazimierz od poniedziałku do piątku, nie ten zatłoczony weekendowy, nie ten turystyczny, nie te wąwozy, te opowieści Marii Kuncewiczowej i Dwa Księżyce w takim tomie i film nawet powstał Stanisława Różewicza. Przepiękno, takim Kazimierzu międzywojennym. Ten klimat, te widoki, to no jest coś takiego niesamowitego w tym, coś takiego, co ja bardzo lubię i dlatego właśnie kawałeczek chociaż Marka Grechuty o Kazimierzu. Dolny nad Wisłą, jak perła między wzgórzami, swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach attyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki. Piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutków bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony. A jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych. Marek Grechuta, i właściwie gdybyśmy chcieli wszystkie utwory, które Małgosia przygotowała na dziś, zagrać, to musielibyśmy w tej chwili grać każdy po minucie mniej więcej. No tak, to nie. To w takim razie Gaba Kulka, która mi się bardzo kojarzy właśnie z Kazimierzem. Ale o tym za chwilę, bo mamy dwa telefony jeszcze do ciebie. Dobrze. Chciałam pozdrowić panią Małgosię, która prowadzi audycję. Miło się bardzo z nią pracuje. Miło czas leci, słyszeć jej miły głos i bardzo ciekawe jest to, co ma do powiedzenia. Muzyka jest po prostu boska, no koi serce, wszystkie zmysły. Chciałam bardzo, bardzo podziękować za dzisiejszą audycję. Bardzo się wzruszyłam, popłakałam się przy piosence pana Turnała. I to są moje klimaty i jeszcze raz dziękuję za wspaniałą audycję. Cieszę się, że te moje klimaty też są innych osób klimatami, bo no to chyba najmilsze, co może być. Ale wróćmy do Gaby Kulki. Tak, Gaba Kulka, właśnie, bo byłam tam na koncercie, w Kazimierzu, na koncercie Gaby Kulki, która mnie absolutnie zachwyciła. Najpierw swoją spódnicą, piękną, tiulową. No tak, kobiece później, podejście. Tak, tak. Więc najpierw zobaczyłam właśnie tę spódnicę, a później zobaczyłam, jak usłyszałam, jak Gaba śpiewa. I bardzo właśnie proszę o tę piosenkę. Thank you. dance against my sanity, against my sanity. And I found it with my headphones on, walking down the street, walking down the street. Gaba Kulka, tak. I dzień po tym koncercie, kiedy wróciłam z Kazimierza, kogoż spotykam na schodach Trójki? Gabę Kulkę. Więc podziękowałam jej bardzo, bardzo, bardzo za koncert, bo był naprawdę fantastyczny i to było przemiłe spotkanie. Przypuszczam, że Gaba stanęła tak jak wryta i powiedziała: naprawdę? Tak, tak, coś takiego. Tak, jest bardzo skromną osobą i uroczą. Bardzo, bardzo. I muzyka jej mi się podoba i ona też. Telefon jeszcze jeden. Pani Małgorzato, bardzo serdecznie dziękuję za Pani głos w Trójce. To bardzo, bardzo, bardzo ważne, że Pani jest w Trójce od tylu już lat. Dla mnie jest to tyle ważne, że również obecnie przebywam za granicą, tak jak Pani kiedyś, i w sposób szczególny zwracam uwagę na to, kto do mnie z tego radia mówi. Małgosiu, lista przed nami jeszcze długa, ale musimy kończyć i za chwilę ostatni utwór. Tak, i to jest utwór Agi Zarian z płyty poświęconej i z utworami Czesława Miłosza. I muszę tutaj wspomnieć koniecznie o takiej wielkiej przygodzie, którą właśnie z Miłoszem przeżyłam, z moim Wojtkiem, czyli fotografem Wojciechem Prażmowskim. Przygotowywaliśmy taki, to nieładnie brzmi, projekt, ale coś takiego, bo wystawę z okazji setnej rocznicy urodzin Miłosza. I przejechaliśmy wszystko, co można w związku z Miłoszem, ale w tej stronie Europy, czyli Suwalszczyznę, Litwę. To była niezwykła podróż, niezwykłe powstały zdjęcia. Można było je oglądać w Warszawie, ale nie tylko, bo właśnie i na Litwie. Jeszcze krąży teraz gdzieś po Ukrainie. To niezapomniane przeżycie. A ta płyta, wydaje mi się, że bardzo dobrze oddaje poezję Miłosza i słucha się jej świetnie. I jest to jedna z ukochanych absolutnie moich płyt. Maleńki fragmencik będzie piosenki Agi Zarian. Jeszcze błyskawicznie powiedz, czego nie zagraliśmy. Jeszcze nie zagraliśmy Marka Knopflera, Monteleone. To jest walczyk, dlatego wydało mi się ciekawy i słuchaliśmy go w podróżach. Andrzeja Kurylewicza w czołówki z Lalki, z filmu Lalka z 77 roku. I Czesława Niemena Snu o Warszawie też nie zdążyliśmy, a Warszawa to moje ukochane miasto i dzięki tej lalce i dzięki Niemenowi i dzięki temu, że tutaj jestem od zawsze po prostu i te tereny trójkowe to też są moje tereny. To wszystko jest takie bliskie i takie ukochane. Kolejne wydanie Ja tu gram w poniedziałek po godzinie 12. My dziękujemy dziś. Ja bardzo dziękuję. Małgorzata Majbowska. Telefony, tak, i tobie, Tomku, też bardzo dziękuję. I jeszcze za taką możliwość, że w ogóle mogłam tę muzykę przedstawić. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy, dziękuję Małgosiu. W maleńkim fragmencie Agazarian. Above it, forests in autumn colors. A voyager arrives, a map led him here. Or perhaps memory. Once long ago, when the sun, when the first snow. Riding this way, he felt joy strong without reason. Joy of the eyes, everything was the rhythm of shifting trees, of a bird in flight, of a train. A feast of motion. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. MediaMarkt.pl. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania i sportowe ubrania. Bo już dzisiaj w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 lipca, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. To miał być sposób na wyjście z kłopotów finansowych. 6 osób oskarżono o porwanie mieszkanki Krakowa. Niewykluczone, że obostrzenia pojawią się też w Polsce. Na razie po sygnałach o możliwym zamachu wzmożono kontrolę na amerykańskich i brytyjskich lotniskach. Amerykański konsulat w Mediolanie uczy Amerykanów włoskiego, a ponieważ robi to w nietypowy sposób, za chwilę o tym opowiemy. 6 osób odpowie za porwanie dla okupu. Prokuratura zarzuca im uprowadzenie i przetrzymywanie 60-letniej mieszkanki Krakowa. Akt oskarżenia w tej sprawie właśnie został skierowany do sądu. Do porwania doszło w październiku ubiegłego roku. Kobieta była przetrzymywana przez prawie 2 tygodnie. Za jej uwolnienie sprawcy żądali 1,5 miliona euro. Rodzina przekazała 280 tysięcy. Wkrótce potem 60-latka została uwolniona przez policjantów, którzy odzyskali też cały okup. Oskarżeni to mieszkańcy aglomeracji śląskiej. 5 osób zostało aresztowanych. Tylko jedna z nich nie była wcześniej karana. Wśród oskarżonych są mężczyzna i kobieta, którzy byli parą, popadli w kłopoty finansowe, a porwania dla okupu miały być sposobem na wydostanie się z tarapatów. Z ustaleń prokuratury wynika, że latem ubiegłego roku usiłowali porwać inną osobę. Grozi im nawet 15 lat więzienia. Po ostrzeżeniach amerykańskich służb na lotniskach dokładniejsze kontrole i kolejki, ale nie u nas. Nowe obostrzenia dotyczą wszystkich portów w Stanach Zjednoczonych i kilkunastu w innych krajach, skąd odlatują samoloty do USA. W Polsce na razie zmian nie wprowadzono, informuje rzecznik warszawskiego lotniska Piotr Przybylski. Decyzję o wprowadzeniu specjalnych procedur albo specjalnych środków bezpieczeństwa na lotniskach wydaje prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a jak do tej pory Urząd Lotnictwa takiej decyzji nie wydawał. Dodatkowe kontrole prowadzone są w obawie przed nowym spiskiem bombowym Al-Kaidy. Jako jeden z pierwszych krajów obostrzenia wprowadziła Wielka Brytania. Dzisiejszy Daily Telegraph cytuje rzecznika brytyjskiego Ministerstwa Transportu, że z oczywistych względów nie ujawnimy szczegółów tych zmian. Gazeta informuje jednak, że chodzi o szczególną kontrolę obuwia i sprzętu elektronicznego. Times wyjaśnia, że Amerykanie posiadają wiarygodne informacje o spisku z udziałem dwóch odłamów Al-Kaidy, działającego w Syrii frontu Al-Nusra